taka 5-6 osób, które robią bardzo dużo zamieszania na scenie, występują w dziwacznych maskach, nie dają się rozpoznać, a z publicznością komunikują się tylko przy pomocy wiadomości pisanych na dużych wyświetlaczach nad sceną. Ale w swojej kategorii muzycznej wydaje mi się, że to jest numer jeden w tym momencie w Polsce. Występują na dużych festiwalach, wcześniej Open Air, przed momentem w Gdańsku 19 lipca, dziś Audio River w Płocku, potem jeszcze Tauron w sierpniu, 21 sierpnia, potem męskie granie we Wrocławiu, jeszcze mniejsze festiwale, no i potem jeszcze zagranica. No dobrze, dobrze, tak trzymać. Bokka z albumu Bokka z 2013 roku. Thank you. Ktoś napisał, że ich koncerty są jeszcze bardziej energetyczne niż koncerty zespołu Goat. No to spory komplement. Bocca jeszcze do zobaczenia na paru festiwalach w tym roku. Wymieniałem je przed momentem. A wczoraj, wczoraj w sobotę wystąpili na festiwalu Audio River chwilę przed Little Dragon. A wczoraj, przedwczoraj już trzeba by było liczyć, skoro przyjęliśmy taki sposób tłumaczenia czasu. W piątek wieczorem, z piątku na sobotę, dokładnie 24 godziny temu, kwadrans po godzinie pierwszej, na główną scenę festiwalu Audio River wyszedł zespół Pretty Lights. Zespół? Nie, to jeden człowiek tylko. Ale ile zamieszania swoją muzyką potrafi zrobić, to państwo się przekonają za moment. Tak jak zapowiadałem wcześniej, pierwsze trzy utwory z wydanej w ubiegłym roku płyty Color Map of the Sun w wykonaniu Pretty Lights. To ja jeszcze przypomnę tylko adresy: mikrokosmos.info.pl, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335. A przed nami no nie kwadrans, paręnaście minut z muzyką Pretty Lights. Shining. Tam Pretty Lights. Derek Vincent Smith swoją muzykę nazywa Electro Hip Hop Soul i chyba trafił w samo sedno i chyba porówno elektro, porówno hip hopu i porówno soulu. Bardzo rozchwytywany artysta. 17 festiwali europejskich w 30 dni. Tak, tak wygląda jego plan na te wakacje. Bardzo ładnie swoją drogą nazwał tę trasę koncertową PL, jak Pretty Lights Euro Tour. Do touru jeszcze wrócimy na moment. A propos Pretty Lights, no to właśnie tak grało dobę temu na festiwalu w Płocku na Audio River, a chwilę przed nim wystąpił nasz dobry znajomy Trent Moller. Thank you. Trent Moller wczoraj na festiwalu Audio River na głównej scenie. Chwilę przed Pretty Lights. A propos właśnie Pretty Lights. Gdyby chcieli Państwo posłuchać więcej już we własnym zakresie, to polecam ich stronę internetową. Jego strony, przepraszam. Cały czas mi nie pasuje to określenie Pretty Lights. To nazwa zespołu, a nie jednego człowieka. No ale to nic. Zapraszam na jego stronę internetową Pretty Lights. Music.com, jeśli dobrze pamiętam, tam w zamian za dane kontaktowe, zarówno ta wydana chwilkę temu epka The Hidden Shades, jak i cała płyta z ubiegłego roku A Color Map of the Sun. Można spokojnie zanurzyć się w tej muzyce, a jest w czym, bo elementów tam mnóstwo i co chwilę zadziwiają pomysły, przede wszystkim Dereka Vincenta Smitha. Pretty Lights'a. Chyba tak trzeba było powiedzieć. Tour. Właśnie. Kończy nam się ten tour The Mikrokosmos, bo Państwo tak ochrzcili nasze cztery już tegotygodniowe nocne spotkania. W przyszłym tygodniu spotykamy się jak zawsze w Mikrokosmosie z piątku na sobotę między 4 a 6 rano, ale prawdopodobnie spotkamy się też tak jak dziś, z soboty na niedzielę, chwilę po północy, na 2 godziny i posłuchamy trochę muzyki elektronicznej. I skoro kończy nam się tour The Mikrokosmos, kończy nam się też Tour de France, chciałbym podziękować bardzo Michałowi Kwiatkowskiemu, Rafałowi Majce, który odniósł fantastyczny sukces, no i dwóm panom, bez których Tour de France w Polsce nie mogłoby się odbyć, czyli Tomaszowi Jarońskiemu i Krzysztofowi Wyżykowskiemu za fantastyczne emocje i pchanie i te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że co roku to Tour de France oglądamy. I spotkamy się prawdopodobnie za tydzień znowu z muzyką elektroniczną, a skoro tour i skoro muzyka elektroniczna, to nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał dziś fantastycznej płyty zespołu Kraftwerk sprzed 11 lat. Tour de France, po prostu. Pierwsze 3 etapy przed nami, jeszcze dziś, przed drugą. Kraftwerk wtedy po 17 latach wydawał nową muzykę. To było wielkie zaskoczenie. Nie było ani po angielsku, ani po niemiecku, tylko po francusku, bo był tour na stuletnią rocznicę pierwszego Tour de France. Pierwsze 3 etapy teraz przed nami. Thank you. The Boss. Thank you. pierwsza. Soundtrack do kolarstwa, Kraftwerk. Pan Michał napisał, że nie tylko te gwiazdy, ale przecież jeszcze są ci, którzy ciężko pracują, czyli Michał Gołaś, Bartosz Huzarski, Rafał i Maciej Bodnar. Oczywiście, ale największymi gwiazdami oczywiście Tomasz Jeroński i Krzysztof Wyrzykowski. To w zasadzie tyle na dziś, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Pytają państwo, czy będzie Vuelta w przyszłym tygodniu? Nie, jeszcze nie. Raczej Tour de Pologne. Ale spotkamy się prawdopodobnie dwukrotnie w przyszłym tygodniu. Z piątku na sobotę między 4 a 6 rano w Mikrokosmosie i prawdopodobnie tak jak dziś z soboty na niedzielę między północą a drugą. Za chwilę Ania Gacek i Atelier, a za dziś już pięknie dziękuję państwu i kłaniam się nisko i mówię do za chwilę. Grzegorz Zembrowski. Tectonic. you get me every time. Why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Watch the curtains wide open, and you fall in the same routine, flicking through the TV, relaxed and reclining, and you think you're alone. Oh, why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. I just want you to do me no good. Dedykacją dla wszystkich, którzy właśnie teraz mieli ochotę przez tych kilka minut się poprzytulać. Arctic Monkeys, number one party anthem z ich ostatniej znakomitej płyty AM na początek dzisiejszej audycji. A ta audycja to Atelier. Zapraszam do godziny 6. Anna Gacek.